نو پتہ نہیں لگی چی دا چا مرگرتی آوکو پا چا پستی شو دا کلمی نرستو استقامت پا دنیا کی دا اہم شیده او لازمی شیده تا کلمو خو پتا کہ استقامت نشتا ردغ کلمی استفیده نشتا دا خو دیر و منافقین پا دنیا کی کلمہ ویلی وا کچھ پاغی کے استقامت نو پیو حال پاتے کے دل او استقامت دا چھ کلمہ دیوی نو اس تاغی دلان دے جونم تیرو لغاڑی نو آغا جون تیرو لو تا دے ندے تیارو نو دا غس کلمہ خو دیرو خلق ویلی وا اللہ تا بدے علم اقبولی چھ دا کلمہ وی او دا غی دلان دے وز جون تیرو دے تو ترغیب للاستقامت چې تو دا دین د منلو نه رستو د کلمې ویلو نه رستو اسلام ته راتللو نه پس پاغي باندې قائم او دائم او مضبوط پاتې شي ستا په حالاتو کې ذره بر فرق را نشي دا ول نه والا تر اخره پورې او پاغي باندې تر دنیا نه لاړ شي مړ شي دغه ته وی استقامت اللہ دا ترغیب زکا مونگ تراکی دے خبری تا او قرآن کی دا سو زیونو کی اللہ ذکر دا استقامت کرے دے سورت حود کی اصل کی او حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شیبتنی حود و اخواتها سپنگر کمال رسورت حود او داغی پشان نور سورتونو نو داغی پشان نور سورتونو پاغی کے خو ذکر دا قیامت تے خو پا دی صورتی حود کس دی چھ پیغمبر ہوئی دغا سی صورتونو زو سپینگیر اکڑا ما نو پاغی کے معمر دے پیغمبر تا پا استقامت سر اللہ پیغمبر تا ہوئی دے مسئلے تا کلک ادرے گا دا کلک پاتے کے دے دیر گران کار دے زکر چھتا مسلمان شوی کلیمہ دے ہوئی نو پلار با دے مخالی رور با دے مخالی پی خپل خپلوان اقربا و رشتہ داران دا با دے مخالی پی نو دا دی رشتے سرا دا خپل والے سرا اس نے کی دا دی رگران دا چی دا پری دی او دی سرا بائی کاٹو کی او اغی پا دی بانے پوا کی چی ستا سن اللہ مخ کرے ستا سن دا اللہ پیغمبر مخ کرے ستا سن کلیمہ مخ کرے کتا سو زمان مخ لرازے نوارکو زمان تا ہر سورا نیز دی ہے نو ستا سو خیال نساتم دا اللہ خبر با مخ کی دا اللہ دا دین او دا توحید خبر اب مخ کی او تاسو برستو یہ کما سر پدی کی او درے گے او مرگرتیا کوئے خوڑی رخ دا او کنی نو زمان پاتی ہے اگی سر متارکت اگی سر مقاطعا اگی سر دا اللہ دا دین دا پار بائی کاتو تا دیر اگران خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پخپلوانو کی سوکو چکل اگی دا دعوت کار شروع کا او اللہ والا نبوت ورکو نو پا اقرباو کے او پا رشتہ دارانو کی سوکو آغا سوکو چی پکانو بے وشتو آغا سوکو چی پلار کے بے و تازغی چول آغا سوکو چی دا غوینو تا تگی ناسو خو دا اخپل وینو کنا دا اخپل رشتو و دا اخپل خلقو دا غی دا حالو او دا سے ہر یو پیغمبر چی دنیا کی دا اللہ دا توحید نم غست رے نو خپل پی لاول لا سوچت کرے رے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی خپل تر لا سوچت کا وتا وی تبل لگا یا محمدو علی ھذا جماعتنا تولر ود استاد پار ہلاکت یو تولر ود تہ تباہ و بربادی تا مون گردی د پار جمع کڑیو ما از اللہ خپل تر وتا دا وی خدا خپل وینه دا دا اغه تر چې پیغمبر کله پیدا شنه د میلاد کړو پیغمبر په خوشاله باندې چې الله عبد الله لذی ورکو زمار واره پیدا شو نو خیلاله کړیو او چکل اللہ غل نبوت ورکا و غد دعوت دی خپل خپلوانو تا طول قریشو تا و مکی والاو تا چغی والا جراشه تا استداس خبر کو مکد ما مرگردیان حوکلا اوہ منلا نو دا عرب مالکان بشه و عجم بستاسو خدمتو نکی اگی چکل کلیمه آوری دا نو لاول خپل تر شروع کلا او دا اگی نپس چی خلاف شروع کو نو چی پا کم مجلس کی با پیغمبرو دردنو دی بار پسی و کانی بوسر او گزار بیتی تاو او مکی والا او تبیوی لیوانی رو گر خبر او نمانه در روزن در دنیا بیدی نشوی ده سابی ده زمونگ ده مشران رو دین نوڑی دل ده مثلا چې تاسو په دوه کشه دا سه حالات کې کلک پاتې کېدل په دین باندې دا ډېر ګران کار دی، او دا یوازې په انبیاءو نه، دا په یوازې په صحابهو نه، چې کلمه دی وې مسلمان شو او حق خبره کوي نو په هر ځای کې وستا خپل او پردې هغه د نوم په دې سبب باندې دلګري دا ده. خو مخکې دا خبره نه کولی حق لار باندې ودرې دلو د کلمې د لاندې ژوند تیرولو دا خو ترخی اندوانی نه چکتے نو دا ډیر ګران کان دی وجن الله مونږ له ترغیب راکی استقامت ته چې تاسو کلمه وې نو دا غیر نه رسو پاغه باندې مستقیم او برابر پاتې شي. اسنه چې خپل خپلوانو یا زور راشي یا رشتہ راشي خپل ولی راشي یا نسب راشي خاندان راشي او دا غیر د وجن تاسو نه د الله دین پاتې شي نو دا ټول خبرې به رسو د الله دین به مخ. ان الذين قالوا يقينا اغكسان چوي ربنا الله رب زمونغا الله دي ربنا الله رب زمونغا الله دي دا اشاره د ایمان ته، دا اشاره د الله توحید ته. ځکه دنیا کې چې تا دا و چې ربي الله ربنا الله، نو دې مقصد څه دی؟ دې مقصد دا دی چې زمونږ خالق او زمونږ مالک او زمونږ مربی زمونږ پالون کې زمونږ تمام حاجتونه پوره کوونکې دا الله دی. بس دا الله سره بل څوک په دې کې حصه دار او شریک نشته. دا خبره تا وکړه دا کول خو آسان و، خو اوس آپله ثم استقامو بیا په دې خبره باندې کلک شو، ثم استقامو بیا برابر ادرېدو ام پا دی خبر بانی چی رب زمون اللہ دے، ننی دا خبر اکڑن سبا وطم تیار دے، ہفتہ پس وطم تیار دے، نمیاش پس وطم تیار دے، نو که موسم خی نوما و که موسم خرابی نوما، حالات خدی نوما و که حالات خراب دی نوما، کدے اوگے دے اوما و کدے تگے دے اوما، او کدے پا خیٹا بانی موڑ دے، که خپل خپلوان و اقربا و رشتہ دار دسر ادری گی اوما و که نو ادری گی اوما، چون کہ ددا ویلی دی چی ربنا اللہ ہو، نو بس ثم استقامو پا دی خبر بانے دے اس برابر پاتے شو. بشارت اللہ ذکر کی دی ددا پارا چی دے پا دی خپل خبر بانے برابر پاتے شو، نو تا بشارت گو رلو کی بشارت ندے اللہ وی تتنزلو علیہم الملائکتو راکوزی گی دبرنا پا دی بانے ملائک، تتنزلو دبرنا راکوزی گی علیہم الملائکتو پدی بانے دبرنا ملائک نورانی مخلوقات، او دا نورانی مخلوقات دیلر تسلی دا پارا پدی جون دا دنیا کی امو، او چی کلا تدی دنیا ندے زین امو ددی ملائک ور طرف ندا بشارتو چی او مومن مسلمان تا ملاوی گی نو پدی دنیا کی امو، چی کلا دبانے سخت ترازی دا قوم دا طرف نا تا بادشاہ دا طرف نا دا مخالف ور طرف نه، نو دا ملک راضی او دل تسلی ور کوي، دی به نه پویږي او غیبی आवाज به د تکیږي، دی به رضانه خبر نه وي او نیک انسان به د مخې لراشي، د د به خوراک ته ضرورتي حاجت پر د پوره کی، او بو ته به ضرورتي هغه حاجت پر د پوره کی، دغه وخت کې په د باندې رپ رپې لګې دلی سبب به راغلی، ځکه خپل پردې ټول لاغ نه جدا شوی دي، نو دا انتهایی د تسلی وخت دی، د تا په دې غوږ کې आवाज کیږي، دې به نه پويږي په دې باندې حیران وي چې دا ما تر کوم ځای نه غوښو، دې به خسته خوبونه ویني په خوب کې، و د الله تر طرف نزل ملائک راځي او دل به خوشخبری ورکی او تسلی بول ورکی چې دې ونه یریږي، دې په دې خپل خبره باندې کلک پاتې شي. مفسرین وی ثم استقاموا کلمه سړی وی دین اسلام تراغه او داغه نفس دې په دې باندې برابر پات شوی دا استقامت سے توئی. دا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت اغا فرمائی مفسر دا قرآن لاول سوکو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اول تفسیر دا قرآن پیغمبر کرے تو خپل جون سرا، اول تفسیر دا قرآن پیغمبر کرے دے پخپل وینا سرا پخپل فعل سرا کار کړی دی، نو هغه کارو د قرآن خبره وه. یو خبر کړی دا دخلی نه چې هغه راوتی ده نو دا د قرآن خبره. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د پیغمبر په صفاتو کې راځي چې هغه خبره کړی ده نو وحي وته شوی ده. نو که یو کار کړی ده نو وحي وته شوی ده. که چاته د یوې خبرې ویلی دي نو وحي وته شوی ده. د خپل ځانه پیغمبر په دنیا کې نه یو کار کړی دی او نه یو خبره کړی ده. ثم استقاموا انس رضی الله تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ثم استقاموا نرسو ردی معنی وکړم تا چې ردی معنی څه د وی دنیا کې ډیر قسم ډیر خلق دی چې کلمه وی او داغي نرسو بیا کافر شي داغي نرسو بیا لاړ شي مرتد شي. نبی چې او سړی کلمه وی حتا یموت تر دې پوری چې دې پاغي باندې دنیا نه مړ شو نو فقد استقامه. پیغمبر وی دا سړی چې کلمه وی او د کلمې نه رستو کال پسته او کله کال پسته او شل کال پسته د لمر راغې دیم په دغه حالت باندې دې بدل نشه د پلار د وجینا ضرور د وجینا د بادشاه د وجینا د چا د یری د وجینا نه دې په خپل حالت باندې او حتی یموت تر دې پورې چې دې مرشي. نو پیغمبر وی من مات علیه فقد استقام. څوک چې په دې مسله باندې مړ شو او دنیا نه لاړو نو وی دو استقامت حاصل کو دغه ته استقامت ویلشي او دا استقامت عظیم نعمت ته د کلمې نرستو د ایمان نرستو چې ته پاغي باندې قائم او دائم پاتې شې نو دا لوی نعمت ته چې الله تعالی درکو. سخت را لګنه په بلال باندې سخت را لګنه په عمار باندې سخت را لګنه په سمیه باندې رضی الله عنهم اغی پا غخپل سخت سو پرواه نه ساتله وی راضی با تر دې پورې چې دوه ټوکړي شو پکې دیو جنواتا نبی صلی الله علیه وسلم د اغی په خوا باندې دیریږي او وتوی ان موعدکم الجنه یا آل یاسر. اے د یاسر خاندانه سما استاسو سره وخت مقرر دی جنت التو ملایوی ولتو ملاقات کی استاسو دې دنیا نه تک او جنت تتلل او زما ملاقات بسر حل تکی ہیت استقامت ہوئی. سفیان ابن عبداللہ الثقفی صحابی دے اگر آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہوی یا رسول اللہ مرنی فی الاسلام و امر ما تا پا دے اسلام کی دا سی او کار او دا سی او خبر دارا تو خیزا کہ جی پا اسلام کی خودیر خبری دیگا نا اسلام پورا پورا دا خو ډیر لوی دین دی ډیر لوی کتاب دی نو دا په ځان کې راوستو دا خو ډیر ګران کار دی. او ته وی یا رسول الله په اسلام کې ماته داسې یو کار وخیا چې لا اسالو چې دا هغې نه روستو زه بیا د هیچ چا نن تپوس نه کوم بس تا نه موس تپوس وکړو مرنی فی الاسلام بامر اعتصم به چیزا پا غیبا نمانگولی اولا گو ما آغا کار کوما او دا دین روستو دا بلچا نبیا تا پوست نکوما. نبی علیہ السلام و سلام متوی قل آمنتو باللہ ثم استقم یوایا آمنتو باللہ دا خو دیر وڑا خبر دا کنچو تا گوری منگوایو کن آمنتو باللہ ایمان مفصل و ایمان مجمل کی چی منگوایو. پیغمبر و توی قل آمنتو باللہ ثم استقم وی دا وایا چی ما ایمان را وڑے دے پا اللہ بانی و ثم استقم بیا پا دی بانی کلک پاتی شا لار با دے مخالفی مور با دے مخالفی سعد رضی اللہ عنہ تا اگر گنا یوا ابتا دا غمور خوراک نکم و تیوی زما با بکر تالی علا با دوڑے خورما حتی تکفر بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کفر وکړي الا وډوډه خورم اته ډوډه نه خورم ورته پکې ډیره تیرې شو خلق براته د سعد مور لبه په زور خوراک او نوړې ورکوله غیب واپس را غردوله. سعد رضی الله تعالی عنه وتوي بدر وځي پکې تیرې شوې د لوګې نمړه کېدا وته وي مورې کزه تا تا ګورما او ستاره دې بدن نه دا روح وزي یو روح دشی یو زلوت نو خیسه ختم شو کنه نه لو کانت لکی مئت نفس کستا پا دی بدن کی سل روحو نشی فخرجت نفسا نفسا او زره تا ګورما چې ستا ځن کدنی او بیا بل شروع شي او بیا بل شروع شي او داسې زره تا ګورما ځن کدن شروع یو ستا یو یو روح زی نوی دا سل وړ روحونه بوزي زما پړه کې زره تر سم پتا باندې ناراضي کته وای چې د بر دین محمدین واوړه منا دا ما یو زل ویلی دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله پدې بوس مرمزم پدې بجون ته روما کته خپکیږي او کته خوشاليږي او کته خوراک کوي او کنه کې دوی دا غینه پسې مور خوراک شروع استقامت دادې پیغمبر هغه ته وی کلمه دی وی ثم مستقيم نبی پدې باندې برابر پاتشاه د چا خیال مساتا خپل خبر نه اوړه ما مخې ته چې په اسلام کې سره روان دي پاغي باندې عمل کوا زندگی یا لگا دا و یا ډیره دا خو چې دا د دې ایمان د لاندې لاندې تیر شي دا نه چې کله کله تر پیسو د پاره ایمان پرې دی دا نه چې کله کله ستا د ایمان په یو نړۍ باندې خرڅیږي او بدلیږي نه یو طرف ته به دنیا یو بل طرف ته به ستا ایمان په ایمان باندې به مضبوط یو دنیا به پرې دی اگر چې دا ډیر خوږ شی دی د دې نړۍ صبرول هم ډیر ګران دی ثم استقاموا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو رس صحابہ کرام نے تپوس کو ویلے کرتا سو دے استقامت سے معنی گوے حقی وی ابو بکر وی منگا خدا مانا کوچے او سڑی کلمہ ہوئے او سم استقامو عن الذنب او بیا دے نفس دے برابر پاتے شین گونے او نکو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و توی وی تاسو مانا کڑے رکھو پا مانا نئے پوشوی آیا تم بیزای حمل کڑے دے دا مانا نرا دا آیت کریمہ اگی و توی ترا تا مانا اوکا دا اول خلیفہ دے اول مسلمان دے اگا وی چی او سڑی دا وی چی ربن اللہ سم استقامو یو سڑی وی رب زمان اللہ دے او سم استقامو اللہ وی دے پا غیبانی بیا دائم و پاتش سمت لب لم یشرکو باللہ شیئا وی دا اللہ سر زر برحس شرک یا یو روایت کرا دی او بکر صدیق فرمائل لم یلتفتو الى الہ غیره دا دی نفس بل الہ تا و بل خدای تا و نکاتا مکہ کیوں کنا آلات تے و دا منات تے و دا پلانے بابا رے و دا پلانے زیارت تے دا قطب دے و دا غوث تے و دا ولی سیب دے و دا داتا سیب دے و دا کاکا سیب دے دی زمانہ کی خبیڑو نشماری نچ کلمہ دی وینو فلم یلتفتو الى اله غیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی بل الہ تر بیا ډو اون کا ته پشابانی یره دی بس کولی شي غنه دا بل بابا یره دا لا تو مناتو دا سخی بابا بس کولی شي غنه مناتو سخی بابا افغانستان کیم سخی بابا دا سخی بال تم تلونو کب با ماکا کیونو دا منات چې عرب نوم جو کړو د دې مناتو نو دے دا اللہ دا نمنا روخ کلی و منان اللہ دیر لو احسان کون کی دے نو دا غین روخ کلی و منات یعنی یو منان دے و یو منات دے دا یو ناری ندے و دا بل زنان دا ولی غیب دا نوی چل ملائک تو بنات اللہ ملائک دا اللہ لون دی نو چی دا اللہ لون تا ثابت کلی و زامن دے والا ثابت کنو نبیا خوب والا خزم ثابت ہے کنو دا بچی رکم زین کی گی دو رقمق الخلقو فیغی اللہ لبچی و لون و خود ثابت ہوئی ثم استقاموا تو پدی باندې قائم او دائم پاتې شو او د الله نه سیوا د بل درته نه دی دا عقیده ساتي چې الله عالم الغیب دی الله مالک الملک دی الله رازق دی الله خالق دی الله زما تمام حاجتونه پوره کوي دا الله نه سیوا بل څوک نشته دی په دې مخلوق کې زما حاجتونه پوره کوي زما حال نه خبر شي یا متصرف او یا اختیارات ته دغه سره نه فلم یلتفتو الى اله غیره دا څوک معنی کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تفسیر دیتا ہوئی کہ تفسیر دا قرآن پیغمبر پا خپلو کی ابو بکریو کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا منبر بان ناس تے او تقریر کی او اغی پا تقریر کی ہوئی اکم خلق داوی جی ربنا اللہ ثم استقامو سوک چی داوی جی رب زمونگا اللہ دے و ثم استقامو او بیا پا دی خبر بان اغی برابر پاتی شو وی ردی مطلب سدے وی والله الاستقامت وی زما دی پا اللہ بانی قسمی چی استقامت دا دی چی لم یروغو روغان سعالی بی چی لکا دا لنبڑو پشان چلوال نکی بیا و دی زناورو که دا لنبڑا دی رو خیار شیر نو تب رضان ڈیر اخیار نہ جوڑے پہ دین کی لکا دا ڈیر اخیار چی رضان جوڑ کے نو منافق بشی اسے عبداللہ ہو اگر ڈیر زیاد اخیار رضان جو کھڑے ہو او پہ دے منافقینو کیوں مو چی ڈیر چالا کی ارا تگور نو بس دے بستان مخ کی روانی بٹکے بے اوالی تب ہوئے گنے بس ملیکہ دا امدادا مس کی اگر بر دین بیخکندی کولا اگر پہ جماعت پس خبری کولی اگر پہ قرآن پس خبری کولی اگر پہ پیغمبر پس خبری کولی پہ اگر مومنانو پس چیغی برالو او چندہ بے ورکڑا چا بڑی ورک نوم بدے لگیا ہو کہ چا بلگی روڑی نوم بدے لگیا لکہ دد تا پکی لاؤ گو رہے ہوگی کہ جوری راغس دیگی دی تا پکی کم ضرورت تا تو منافق کار بدائی چھتا مومنانو مسلمانانو پہ ارہ خبر بدے خندہ مسخری ٹوکی دا دین دا کار نبے یو ٹوکا و مسخرہ جوڑا کری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت دیتا ہوئی چھ لم یروغو روغان سعالی بھی چھ لکھا دلوم بڑو پشان بیا چل وال نکے خوچ ادری دی پہ خبر بانے نو سدرے گا مالی نقصان بستا راضی راضی دی جانی نقصان بستا راضی راضی دی تا تا با قسم قسم تکلیفون لوگی او تن دی رسی رسی با تا با پڑا کی دانا را ولی چھو گورا ما خو اسلام دا دیر پارا مانے لیو چھو پا اسلام کیلے خشم آو حالت با می خوشی دیر با داسی ہو دو مدینی منافقینو اگی بداوی چیر مونگا راشو اسلام تون اللہ برا لذیر را کی مال و دولت بسی واشی و کورونا بلے خشی و باغونا و جیدادو نو چیرا بلے و معمولی گون دا تکلیف پر آگی نو باس یا بے گڑے وڑے شروع کی صورت حج کر دی ذکر شو دا استقامت نرے دا پا حقیقت منافقت دی دا تو پا دین بانے نی اولادو چی کلیمہ دے ہوئے نو اس کلا کدرے گا ہر سچ مخی ترازی نو سینہ و تا ڈال کر نو چی کلا دا سی یہ نو تتنزل علیہم الملائکتو مفسرین مانا کی لکہ ابن کثیر ثم استقاموا اے اخلص العمل للہ وعملوا بطاعته تعالی تا خالص عملو کو او دا اللہ دا پارا دیو کو بعض خلق جماعت جوڑ کی نخفل نم کیو لیکی دا ویتا اللہ لجو کو کنا زان لدے جو بعض خلق بل یو کار دا دینو کی نخفل نم ولی ورگی اوٹ بوڑی لگولی اخفل تا دا اللہ دا پارا کردے دیو کو بعض خلق جہاد لدی اگر شہیدان نمشی خدا اگی مقصد پا دے کسی چی زمان نمشی یہ رب لانے دیر لوے مجاہد دنو او بالکل اڑو یریگی ننو پار دے کے مخ کے دنو دا درے کسان دی پا حدیث کر اغلیو کنا چی اللہ بر جہنم ور پا دی سر گرمی نو پا اگی کہ یو قاری دا قرآن دے او یو پا کی سخیر دنیا دے جہاں غدیر مالی لگولی دا مالدار دا دنیا او یو پا کی دا غا مجاہد دے اگر جہاد کرے دا دی دا پارا چی غتا مجاہد ویلیش نا قبل مال لگول دا دی دا پارا چی خلق و تسخیر ہوئی چی پلانے خود دیر دا سخیر ہو پا پلانی جماعت کے دو پا یو کروڑ روپے پہ لگولی نو بس آخو اگر دی دا پارا کلو نو قاری دا قرآن رو دنیا مخلوق و تراجم دے او دے لگیا را پا دا دنم دا پارا اگر قاری مل شی دنیا نا لار شی او دا اگر نم تر قیامت تر ودے پوری جواندی خلق و یرپ او ها ہو او دا شور و زگ و نمائش اللہ با جہنم ور پا دے درے و کسانو بانے گرمی ولی اگی چی دا سکل نو ریے کولا دا استقامت ندے سم مستقامو اخلص العمل للہ وعملو بطاعته تعالی عمل کو پا دنیا کی خدا اللہ تابداری کولا اطیع اللہ و اطیع الرسول نو خوشخبری دی دا پارا صدا تتنزل علیہم الملائکتو رازی بارا کزیگی با پا دیوانی ملائک او سب ہوتا ہوئی اللہ تخافو ولا تحزنو مخپا کی گئے و مغم جن کی گئے و ابشرو او خوشالو سے بالجنت اللتی کنتم توعدون پاغ جنت باندی چھ تاسو سرے وعد کولشوا ملائک ولا راضی او تسلی ولا ورکی یور دے دا پارا چھ دے پا دنیا کی خپا نشی او دویم د دې د پاره چې وا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون د جنت زیر ولا ورکین دلې نور مضبوط شي نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا دا ملائک وته وي مونګه مونګه اولیاءکم تاسو دوستان یو فی الحیات الدنیا اولیاءکم معنی کوي بعد مفسرین نحن قرناؤکم فی الحیات الدنیا مونګه تاسو مرګری یو په دې ژوند د دنیا کې گورتا کلمه وي او پا دیکھ استا مرگرتیا ملائک کی اغیر تاوی زد مرگره ما کور کی رسوک نپری دی جماعت کی رسوک نپری دی پا کلی کی طول حلق تا پا دشمنی سر اولان دی دا سوکرا پیدا شوی دی وابی دی او سابی دی او ګلیا او یان منی کرامت نه منی خیراتونه نه منی ته مخه پکېګا ملائک بر ته په وکی وی نه نو اولیاءکم فی الحیات الدنیا د نیک بنده په شکل کې وتا تر راضی ته به چې دا سړی خو ماړو په خوب کې نو لیدلې او خبره ته وی بچی خپه نشي مونږ دی مرګری دا ملائک دی د انسان خسته انسان په شکل کې تعالی راغلی دی تعالی تسلی درکې د جنت زیره دل درکې چې ګوره خپه نشي هم جن نشي ستانه مخکیم داسې تکلیفونه په خلقو باندې راغلی دي او په تکلیفونو کې جنت پټته بیان بره ته شروع کی دی دنیا کې مستا مرګری او فی الاخرت او په اخرت کې مو دی وجنه مفسرین ذکر کوي چې البشرا فی ثلاثه مواتنا په دریو سینو کې بشرا او بشارت راځي عند الموت د مرګ په وخت کې استا ساخیږي د الله په توحید او د الله په دین باندې نو دی وخت کې هم تعالی خوشخبری راځي او چې کله ته قبر ته کوز شي نو الته هم تعالی خوشخبری او تسلی شروع ده وعند البعث او چې کله د قیامت په میدان کې تر راپورته کیږي نو الته هم خوشخبری دا بشرا تا سره هغه وخت کې هم ده په قبر کې هم ده سره ده او چې صادقیږي نو په دې وخت کې هم ده سره ده ملائک ته وی نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره یوازې دا نه دي کني په دنیا کې دنیا او آخر کې موږ مرګري ولکم فیها ما تشتهی انفسکم او ستاسو د پاره په دې جنت کې هاغه څه دي چې غواړي انفسکم ستاسو زړونه دا وته ملائک وي او د الله تر طرف نه وته دا پیغام ملاویږي چې زما دې بنیانو له تاسو څه جوړ کې بشارت ولا ورکې چې ستاسو له څه غواړي نه په دې هغه کې ملاویږي ولکم فیها ما تدعون او ستاسو د پاره با په دې کې هغه څه چې تاسو غواړي جنتی چې کله داغه ارزو شی او اشاره وکي یا आवाज وکي نو باز روایتو کې راځي او یا زر غلامان براشي او داسې مختلف روایت دي سل غلامان براشي زر غلامان براشي او یا غلامان براشي او غی سره با او یا قسمه ګلاسونه او پاغي کې با او یا قسمه شربتي او دا هر یو خوان بده بل نه بدري ولکم فیها ما تدعون امام رازی ذکر کړی دی جنتی په بیخی په جنت کې داسې چې د اکبر بادشاہ لټ وته جوړ شوی او دی به جنت یو ونه ته اشاره کوي نه هغه ونه به څنګه به راشي د خلی له به رانږدې شي او دی به د هغې نه هغه میوه وخوري او چې هغه واپس خپل ځای لدي نو په هغې به بله لګېدلي ولکم فیها ما تدعون ستاسو لپاره په دې کې هغه څه چې تاسو یې غواړئ او دا به صحیح نزلم من غفور الرحیم دا به مل مستیائی من غفور الرحیم د چاره طرف نه مل مستیار دنیا کې به د پیغمبر مل مستیار ته خلک ډیر زیات خوشحالی دو ولی پیغمبر د الله په مخلوق کې د ټولو نه لوی شان دا کنه نو هر چا به دا وی چې د پیغمبر په دسترخوان باندې ما خوراک وکړي ها د تمام انبیاء وغه دا خو یو دعوت دی کنه د تمام ملائکو د تمام انسانانو د تمام پیریانو د هر چا په دعوت کې مزه ولی ځکه چې ته یو دعوت ته راوبللې شي نو تا سره د خوشاک غم نشته د ځای غم نشته ځای د هغه دی نو پخلی هغه کوي د وړو غم نشته د هغه موادو غم نشته چې یاره د خوراک دا سیزونه به هغه دي او بخلې ته او دا به یې راوړي نه ستا پیسې په هغې باندې نه لګي ستا صرف هلته تللی دي او بیا خوراک ته انتظار کول دی او په جنت کې خو انتظار هم نشته نزلا من غفور رحیم دا به میلمستیای نزلو نزلن دا جنتیان به میلمانه کړی شي په میلمستیا سره من غفور الرحیم خدا میلمستیا به د چای دا غزاد چې هغه بخشش کوون کې دی او مهربان دی و میلمستیا او بیا د الله میلمستیا سعید ابن مسیب رضی الله تعالی عنه دو ابو هرره سره یو دیش ملاقات و سره شو نو ملاقات تپس و ابو هرره رضی الله عنه وی دا یو تابعی دی او دا یو صحابی دی ابو هرره و تفرمایی وی اسأل الله ان یجمعنی بینک بینی و بینک فی سوق الجنه وی زد اللہ ندا سوال کوم چه ما او تا دا جنت پا غا مارکت کی یوزه کی سعید ابن مسیب بی ما و تاوی چه او فی الجنت سوق ولی پا جنت کم مارکتو نشتا سو بی ما تاوی چه اخبرانی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آو سعید ما تا پیغمبر دا خبر را کرده دی چې ځا دخل اهل الجنه الجنه چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او په دې جنت کې د الله د طرف نه ملائکه ته ویل شي چې تاسو دیلا خوشخبری ورکې زما د نعمتونو زما د دیدار په دې کې با دیلا مقور کړی شي د جمعې دروازې مره دا دنیا کې چې زمونږ د جمعې سور ورځ ده دا مقبه دیلا ورکړی شي چې په دې کې بس تاسو د الله سره ملاقات دي د جمعې ورځ خو لویه ورځ ده یا د اوړو یا د جمعې دومره مقدار به دی ته اجازت وشي تاسو به د الله سره ملاقات کوئ فیزورون الله دی به الله سره ملاقات کوي الله به عرش ښکاره کړي دی ته نن پټ ته عرش او سبب هم پټي خلق به جنت ته تلي او عرش به هر څوک نه ویني خو کله ناکله به نو دا یو موقع ده چې الله دی له موقع ورکړه نو فتبدا لهم العرش عرش به ورته ښکاره شي او دا عرش چې کومه عمله ده هغه ملائکو هغه به ورته ښکاره شي نو دا الله چې کوم خصوصي نورانیات دي نو هغه به ورته ښکاره شي او دا غرض ده چې الله پاک په دې کې د هر یو انسان سره ځان ځان له محاضره کوي محاضره پیژنې لکه یو سړی په منبر باندې ناست دی هغه تقریر کوي دې تقریر د محاضره وي یو یو ته به الله وایي چې پلانیا او د پلانی زیا هغه نوم به ورته اخلي او دا به ورته ووایي چې هغه پلانی روز باندې تا دا کار نه وکړې تا دا عمل نه وکړې تا دا عمل نه وکړې الله به سره براه راست خبرې شروع کړي په دې ورځ باندې موقع خو ورکړي دا ټوله ورځ د جمعې مره ورځ ده او یو یو سره الله دا کلام او خبرې کوي او دی به بیا الله ته ووایي چې الله ولې تا ماته بخښنه نه ده کړې تو نو الله به ورته ووایي دې ځای ته څنګه رالی چې بخښنه مې ورته نه دا خو راته ما بخښنه وکړه نو ځکه دې ځای ته راورسېږي ورنه په دې ځای کې ناسته سو ستان کار دی الله طرف نه به حکم وشي نو منبرې به کیښودې شي نو دا منبر یو قطار به ولګي دا به د ملغلرو نه جوړي نو بل قطار به ولګي هغه به د نور نه جوړي دا د نور منبرې دي دا د ملغلرو منبرې دي نو دا بل د یاقوتو دي نو دا بل د زبرجدو دي نو دا بل د سپینو زرو دي نو دا بل د سرو زرو دي دا منبرې به لګېدلي او په هر یو منبر باندې به سړی ناست ادناهم په دې جنتیانو کې چې د ټولو نه ادنا دی ادنا پکې نشته خو چې د ټولو نه ادنا دی او د هغه پکې کورسۍ و نشي نو وي د مشک او عنبر یو ډیری به وي د هغې دپاسه به هغه ناست چې په ناسته کې تا هغه ته ګورو د دې کورسو والا نه برته دی ښایسته ښکاري لاندې مشک او عنبر دی او ډیری ده او دی پرې پاسه ناست هلا کسبان المسک او چې ورته ګورو د ته پکې کورسۍ نه ده میلاو شوې جنتیان چې ده ته ګوري هغې بوی چې دی خو هلکه زمونږ په ټولو کې لاندې دی نه لاندې نه دی هغه لاندې به د ټولو نه باندې ښکاري ځکه چې هغه د مشکو عنبر او د کافورو په ډیرو باندې ناست دی ځکه هغه ته کورسۍ نه میلاو نو الله به ورته ووایي چې ما خو راته بخښنه کړې ده ځکه مې دې ځای ته راوستی په دې ځای ناسته سو اسانه خبره خو نه ده دا د الله د جمعې د روز مره ټایم الله دی له ورکړی دی او د الله خصوصي خبرې دي سره او په دې کې به د برې نه باران شي یا الله د څه باران وي نو دا به خوشبویه وي قسمه قسم عطر قسمه قسم خوشبویه په هغې الله ښه پوهېږي چې د جنت هغه عطر به لا څنګه الله دې مونږ ټولو ته وخوري باران به پیوشي د هغې باران نه رستو الله پاک به وي دې ټولو ته حکم وکړي چې قومو الى ما اعددت لكم پاسئ میلمه ته خلق اډر کی که نه هلکه وي راځئ ډوډۍ تیاره ده تاسو دسترخوان تیار دی نو الله به ورته وي چې قولو الى ما قومو الى ما اعددت لكم راځئ را پاسئ هغه څه ته چې ما ستاسو دپاره تیار کړي دي نو وي پیغمبر وایي چې نه اتي سوقن مونږ به راشو هغه مارکیټ ته سوقن هغه مارکیټ ته به راشو چې وګورو نو د هر طرف نه ملائکو پټ کړی دی حفت الملائکه هر طرف ته ملائک دي نو د الله ملائک څومره بهتر مخلوق دی نورانی مخلوق دی او د هغې سره ملاقات او د هغې سره ملګرتیا دا مجلس به هغې دا مارکیټ به ټول د هغې نه ډکې چاپېره به هغې ولاړي نو دې کې به مونږ ور شو وي الله به وایي چې اوس په دې کې ستاسو څه خوښي نو هغه ځان لرالی دا ګوره داسې مارکیټ ته چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې لا تباع فیه شیء ولا یشترا نه پکې څه شی اخیستی شي او نه پکې خرڅېږي الله دا مارکیټ تیار کړی دی د خپلو جنتیانو دپاره دا یو ورځ د پوره مارکیټ دی مونږ دې میلې ته ورلو او الله ته طرف نه اجازت شو چې واخلی ما مشتهی تم چې سم خوښ یې غره دې مارکیټ نه ځان لوچت کې نو وي مونږ به چې د الله څه خوښ وي بس هغه به مونږ روچت کړو هغه به مونږ روچت کو او را روان بشو. هر سړی به خپل منزل ته خپل کور ته خپل منګلې ته را رواني، خپل هوري او خپل خدای چې کوم په جنت کې الله جنتیانو لور کړی دی، هغه به په دروازو کې ولاړی او هغه به وي مرحبا یا حبیبنا، اے زمونږ دوستا، مونږ ډیر په انتظار باندې یو، او چې تاسو ردی ځان اتلین رنگونه بل شان او وسې راتلین رنگونه بل شان دي، دا رنگونه دل سبا بدل کړو. نو دا مؤمنان بو ته وی چې رنگونه خو زمونږ زنګ زکه بدل شو چې جا لسنا الله الجبار، چې زمونږ د الله سره ناستو شو، د الله سره زمونږ ملاقات شو. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، الله وستا سو د پاره باغسی چې ستا سو د درونه غواړي. ولکم فیها ما تدعون، تصرف آواز کوا، تصرف ارزو کوا، هغه شی به تیاری کاغه وخی د مارغانو او کاغه وخی د میانو او کاغه می ویری د جنتونو. ظلم من غفور الرحیم، تا باغی باندې کړهو نشتره، بس الله بو پتو چې وس خذو مشتهیتم، نن راخله چې ستا سو خوختینو. ظلم من غفور الرحیم، دا مل مستیاده او دو غفور الرحیم د طرف نه مل مستیاده، الله رزم نصیب. ان الذين قالوا یقیننا کسان جوی وی ربنا الله، رب زمونگا اللہ دے، ثم استقامو، او بیا پا دیبانی قائم او دائم پاتشو تر مرگ پوری، تتنزل علیہم الملائکتو، راکوزی کی با پا دیبانی ملائکو، اللہ تخافو ولا تحزنو، چی خپا کی گئے ما غمجن کی گئے ما، اللہ تخافو یری گئے ما ولا تحزنو، او غمجن کی گئے ما وابشرو بالجنت اللتی، او خوشاله اوسه په هغه جنت باندې کنتم توعدون، چې تاسو سره داغه وعده کول شو. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، موږ تاسو مرګري یو، تاسو دوستان یو په ژوند د دنیا کې، او فی الاخرت او په اخرت کې. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، او تاسو د پاره به په دې جنت کې هغه چې غواړي تاسو زرونه. ولکم فیها ما تدعون، او تاسو د پاره به په دې کې هغه چې تاسو غواړي. نزلا من غفور الرحیم، دا جنتیان با میلمانشی پا میلمستیا سرا دا غبخشش کون کی مہربان ذات طرفنا